استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hadiselerin olanca şiddetiyle, yoğunluğuyla, çoğunluğuyla devam ettiği bir dünya içinde yaşamaya çalışan Müslümanlar olarak inanmak zorunda olduğumuz meseleler, inandığımız hakkı ve hakikatleri yaşamak zorunda olduğumuz hususlarla etrafımız çepeçevre kuşatılmış bir vaziyette günlerimiz gelip geçmektedir. Gelip geçen günlerimiz herkesten evvel, her şeyden evvel bizim ömrümüzden alınmaktadır. Hayatımızdan alınmaktadır. Her geçen gün akıbetimize, ahiretimize daha da yaklaşmaktayız. Sermayemiz tükeniyor, nefeslerimiz tükeniyor, ömrümüz tükeniyor. Dünyada en çok hızla yaklaştığımız kabirlerdir, mezarlardır, kabristanlardır. Ölmeden evvel ölmüş gibi hayatımızın hesabını yapmadıkça huzur-u ilahi rahat çıkamayız. Davayı dini hak için ne yaptık, ne kadar yaptık, nasıl yaptık, niçin yaptık, ne ölçüde, ne derecede, ne miktarda, Allah yoluna, Allah sevdasına, Allah davasına ne gibi hizmetler, hikmetler, gayretler gösterip göstermediğimiz bize sorulacaktır. Bütün bunları belli bir çerçeve içinde müzakere etmedikçe, muhasebe etmedikçe ölmeyin. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ayetinde Müslüman olmadıkça, Müslüman gibi yaşamadıkça, Müslüman gibi hayatınızın hesabını vermedikçe ölmeyin diyor Cenab-ı Hak. وَلَا تَمُوتُنَّ ölmeyin, ölmeyin. İlla ancak ölün ve entüm müslimun, Müslümanlığın hakkını vererek ölün. Bütün bunlar bizi düşündürüyor, zihnimizi kurcalıyor, rahatsızlık duyuyoruz, huzursuzluk duyuyoruz. Her zaman dediğim gibi Müslümanların oluk oluk kanları atarken, zina, fuhuş, kumar, faiz etrafı kasıp kavururken, kafirler atakta, Müslümanlar yataktayken, bu durumda, bu hengamede rahatsızlık duymayan, huzursuzluk duymayan, uykusu kaçmayan, iştahı kaçmayan bir mümin bilsin ki kamil Müslüman değildir. Müslüman olmanın ölçüsü şu veya bu değildir. Eğer olup bitenler karşısında İslami açıdan küfrün, şirkin, dalaletin, zulmün karşısında rahatsız, huzursuz olmamış, üzülmemiş, sinirlenmemiş, sıkıntıya düşmemişse o kişinin kalbinde henüz iman yerleşmemiştir. Kötülüklerin, günahların, isyanların, küfrün, şirkin, Amerika'nın, İngiliz'in, Fransız'ın tavırları, tutumları karşısında rahatsızlık duyan, canı sıkılan, uykusu kaçan, gece kalkıp uykusuz kalan, ne yaparız ya Rabbi, nasıl ederiz diye rahatsızlık hisseden insanın yüreğinde iman vardır. Allahu Teala kalbine imanın yerleştiği kullardan eylesin bizi inşallah. Bugünkü sohbetimizde, dersimizde yine geçen dersimizin devamı olan, fakat meseleyi bir başka açıdan, başka bir vecheden ele alan bir ayet-i kerimeyi inşallah sohbetimize esas kabul edeceğiz ve meseleyi ve konuyu devam ettireceğiz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Sure-i Tevbe'nin 32 ve müteakip ayetlerinde üzerinde biraz fazla duracağız bunların. Çünkü zamanımızı çok muazzam ilgilendiriyor. Rabbimiz Mevlamız buyuruyor ki, kafirlerin tavrını ve tutumunu bize çok açık surette sergiliyor. Kur'an öyle bir kitap ki malumunuz, bize müminleri tanıtıyor. Müminleri tanıtıyor çok güzel. Kafirleri de tanıtıyor. Bir kimse kafirlerin kim olduklarını, nasıl olduklarını tanımak istediği zaman Kur'an'dan başka kitaba gidemez. En açık şekilde kafiri de, mümini de, münafıkı da açıkça tanıtan, tanımlayan tek kitap Kur'an'dır. Kur'an'ı tanımayan adam vallahi kafiri tanıyamaz. Kur'an'ı tanımayan adam mümini tanıyamaz. Kur'an'ı tanımayan adam münafıkı tanıyamaz. Çünkü münafıkların raporunu Kur'an-ı Kerim veriyor. Çünkü kafirlerin raporunu, karakterini Kur'an sergiliyor. Demek ki bizim alemi İslam'ın şu anda en büyük davası, en büyük çıkmazı Kur'an'a ulaşamamaktır. Canım nasıl Kur'an'a ulaşamadık hocam? Herkesin evinde Kur'an-ı Kerim var. Yani Kur'an'a ulaşamamak tabirini açıklıyorum. Nasıl olur hocam sen yanlış söylüyorsun. Herkesin evinde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an'a biz ulaşmışız. Maksadım o değil. Kur'an'ın manasına ulaşmamışız. Kur'an'ın kağıdına, kılıfına, cildine, kapağına, kağıdına ulaşmışız. Herkesin evinde Kur'an-ı Kerim var. Camiler Kur'an-ı Kerim'le dolu. Evler, çekmeceler, kütüphaneler, raflar Kur'an'la dolu. Ama gaye Kur'an'ın kılıfı, kalıbı, yazısı değil. İçinde Allah'ın haber verdiği hükümler, emirler, yasaklara ulaşamamışız. Kur'an'ın tatbikatına ulaşamamışız. Kur'an'ı Allah'ın istediği makama getirememişiz. Kur'an'ı evimize sokmuşuz fakat parlamentoya sokamamışız. Kur'an'ı rafımıza koymuşuz fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası haline getirememişiz. Kur'an istenilen makama gelememiştir. Kur'an gelmesi gereken noktaya gelememiştir. Türkiye Müslümanı'na muvaffak olamamıştır. Kur'an'a inandığını söyleyenler Kur'an'a göre yaşamıyorlar. Kur'an elimize ulaşmış, evimize girmiş, kasamıza, çekmecemize girmiş fakat üniversiteye Kur'an-ı Kerim girememiştir. Öyle değil Müslümanlar, üniversiteye Kur'an-ı Kerim girmiş midir? Demek Kur'an-ı Kerim olması gereken yerde değil bugün. Kur'an-ı Kerim okunması gereken yerde okunmuyor, ölülerin başında cenazelerde okunuyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın emrettiği noktaya gelememiş Türkiye'de, dünyada hala, bütün dünyada. Kur'an-ı Kerim'deki hükümler uygulamaya konamamış. Kur'an-ı Kerim'de vahyedilen, emredilen esaslar tatbikata getirilememiş, cemiyete, hayata geçirilememiş ve Kur'an yaşanır bir kitap değil, sadece okunan bir kitap olarak kalmıştır. Bu çıkmazdan çıkmamız lazım. Allah-u Teala kesinlikle soracak. Siz benim kitabımı sadece ölülere, geçmişlerin ruhlarına okunan bir kitap olarak algıladınız, benim ahkamımı, Kur'an'ımı hayata, hükümete, cemiyete hakim kılamadınız. Niçin? Diyecektir ve her mümin bu suale vallahi muhatap olacaktır. Onun için Kur'an deyip duruyoruz, Kur'an deyip duruyoruz. Kur'an üzerinde çok durmak lazım. Kur'an'ı çok geniş şekilde ısrarla ele almak lazım. Müslümanların çıkmazı, açmazı, belası, kusuru, eksiği, sapıklığı, çarpıklığı Kur'an'ı hakkıyla tanımamaktan kaynaklanıyor. Eğer Kur'an'ı hakkıyla öğretsek, tanıtsak, okutsak, anlatsaydık, kafirler kimdir, münkirler kimdir, müminler kimdir, münafıklar kimdir, tek tek herkes tanıyacaktı. Sıkıntı çekmeyecekti. Kimlerin kafir olduğunu, olmadığını çok iyi anlayacaktı. Adam türlü yalanlar, dolanlar, hileler, küfürler söylüyor. Bu söylediği sözlerin kantarı, terazisi, mikyası, ölçüsü Kur'an-ı Kerim'de olduğu halde bilmediği için bunları değerlendiremiyor. Bu konuşan adam kafir mi, münafık mı bilemiyor. Ve bir münafık çıkıp bütün Müslümanları aldatıyor. Aldanışımızın sebebi Kur'an'ın içindeki haberlere, esaslara, hükümlere, hikmetlere, ayetlere ulaşamadığımızdan. Kur'an'a ulaşmışız ama Kur'an'ın ayetlerine ulaşamamışız. Kur'an evlerimize girmiş fakat yönetimimize girememiş. Kur'an evlerimize kadar gelmiş fakat üniversiteye, gençliğe, okullara girememiş. Bu meseleyi, bu sıkıntımızı, bu rahatsızlığımızı yüreğimizde hissetmeliyiz. Kur'an-ı Kerim acaba bugün Allah'ın istediği noktaya gelmiş mi, gelmemiş mi? Gelmesi de Müslümanların gayretiyle olacak, ulaşması da Müslümanların gayretiyle olacak. Bu gayret yoksa Müslümanların tavrı ve tutumu açıkça meydanda demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim dediğim gibi dersin başında bize kafirleri anlatıyor, tanıtıyor. Onların niyetlerini, gayretlerini çok güzel beyan ediyor. Kafirlerin Allah'ın dinine, hükmüne, Kur'an'a, sünnete, Muhammed Mustafa'ya, müminlere karşı kafir olanların topyekün tamamının tavrı, tutumu nasıldır? Geçen ders buna epeyce temas etmiştim. Bugün de bu konuyu bir başka açıdan devam ettireceğiz diyorum. Ve de ayet-i kerimeyi okuyorum. Estaizu billah. Yuridûne en yutfi'û nurallâhi bi'efvâhihim. Ve ye'bellâhu illâ en yutimme nurahû velev kerihel kâfirûn. Sadakallâhu'l-azîm. Hüvellezî ersele rasûlehu bilhüdâ ve dînil hakkı liyuzhirahû aleddîni küllih. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Sadakallahu l-Azim. Ne dehşetli ayetler bunlar. Rabbimiz şunu ifade ediyor bize, buyuruyor ki, يُرِيدُونَ اَرَادَ يُرِيدُ irade. Arapça bir kelime ama Türkçemize girmiş. يُرِيدُونَ istiyorlar, arzu ediyorlar, irade ediyorlar, iradelerini sarf ediyorlar. Ne için? Kimden bahsediyor bu ayette Rabbimiz? Kafirlerden bahsediyor. Kafirleri Kur'an-ı Kerim ayırmıyor. Peygamberimizin beyanıyla el küfrü milletün vahide, bütün dünya kafirleri tek millettir diyor. İslam'a karşı olmakta hepsi beraberdir. Birleşmiş Milletler bunun örneğidir. Birleşmiş Milletlerin hepsi kimin aleyhine birleşmiş? İslam'ın. Bak ne kadar ayet, aynen 1400 sene evvel Peygamberimizin söylediği hüküm aynen tecelli ediyor. El küfrü milletün vahide, Birleşmiş Milletler hepsi kafir. Ve Müslüman aleyhine birleşmişler, Müslümanlığın aleyhine birleşmişler, Hazreti Muhammed'in aleyhine birleşmişler. Varsa yoksa kararlar İslam'ın aleyhine. Hepsini küfür içinde telakki ediyor İslam ve hepsinin tavrı aynı. Yuridûne istiyorlar. Tavırları bu. Tutumları bu. Arzuları bu. İstekleri bu ne? En yutfi'û nurallâhi. Allah'ın nurunu söndürmek. Allah'ın nuru İslam. Allah'ın nuru Hazreti Muhammed Mustafa. Yol gösteriyor. Nurdan maksat ışık. Işıktan maksat karanlığı aydınlatıp yol gösterme. Karanlıkta yolunuzu neyle bulacaksınız? Işıkla. Beşeriyet yeryüzünde yolunu kimle bulacak? Hazreti Muhammed Mustafa'yla. İşte ışık o, nur o. Allah'ın nuru peygamberdir. Allah'ın nuru Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın nuru İslam'dır. Allah'ın nuru nebiler, veliler, salihlerdir. Ama kafirler bunları söndürmek istiyorlar. Bunları yok etmek istiyorlar. Her tarafta böyle olmuş. Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, Amerika'da bütün ehli küfrün yapmak istedikleri, yaptıkları ve yapmak istediği her şey bu ayet-i kerimede söylendiği gibi İslam'ın nurunu söndürmek, Allah'ın nurunu söndürmek için yapmaya çalışmışlar. Ulemayı bunun için öldürmüşler, evliyaları bunun için katletmişler, şehit etmişler, dergahları bunun için kapatmışlar, İmam Hatip okullarını bunun için hala açmıyorlar. Bakın aynı zincir nasıl devam ediyor görüyor musunuz? 14 asırlık zincir bu. Tekkeleri onun için kapatmışlar, dergahları, medreseleri, ulemayı, tevhid çekilen, tesbih çekilen zikirhaneleri onun için kapatmışlar. Ya! Yuridûne en yutfi'û nurallâh, Allah'ın nurunu, Allah'ın nizamını, kitabını, nebisini ve onların varlığını, gücünü yok etmek, söndürmek istemişler, istiyorlar. Kafirlerin bunu böyle istemesi gayet normaldir. kafirin kalkıp da İslam'ın güçlenmesini istemesi zaten mümkün değil. İslam'ın kuvvetlenmesini, güçlenmesini Müslümanlar ister. Kafir ister mi canım? Tabiatına aykırıdır. Zaten onlardan merhamet beklemek mümkün değildir. Kafirden merhamet beklemek mümkün değil. Birleşmiş Milletler'den Müslümanların lehinde karar beklemek mümkün değil. Tabiata aykırı, nizama aykırı, Allah'ın ayetine aykırı. Ayet böyle haber veriyor. Sen aklını söylüyorsun. Gayet tabidir. Söndürmek isteyeceklerdir. Kafirlerin İslam'a düşman olması karşısında Müslümanların tavrı ne olmalıdır? Kafire küsmek, kafire kızmak, kafire bağırmak çare değildir. Kafire bu açıdan karşı koymak mümkün değildir. Kafir tabiatını yapıyor. Mesela şöyle elinize değerli bir para geçtiği zaman, diyelim ki mark yahut dolar bugünkü şekle göre, çocuğunuz da bu paranın ne olduğunu bilmeyip, kağıt parçası zannedip yahut parayı tanımadığı için ateşe atsa o bir demet doları. Ateş de bu kağıtları tabiatı icabı yakacaktır. Ateş yakar. Ya bu kıymetli bir kağıttır, dolardır, yakmayayım demez. Ateş yakar. Bu paranın sahibi olarak sen ateşe kızar mısın, kızmaz mısın? Ateşe kızılmaz ya. Ateş tabiatını yapıyor. Ateş vazifesini yapıyor. Ateş tabiatını icra ediyor. Fıtratını ortaya koyuyor. Ateşe kızılmaz. Vay zalim ateş ya, vay namussuz ateş. Paramı yaktı demezsiniz. Kafire de kızmayın. Kafir küfrünü yapıyor. Kafirin yapısı bu, tavrı bu. Rabbimiz böyle söylüyor. O söndürmek isteyecektir. O İslam'ı yok etmek isteyecektir. Tamam, Amerikan Cumhurbaşkanı kafir, George Bush söylemiş, geçen cuma arz ettim. I don't lend any Muslim on the world diyor. Ben dünyada bir tek Müslümana fırsat vermeyeceğim diyor. Kongrede konuşmuş bunu. Elimize geçirdik fotokopisini. Tabii bu onun sözü. Ve haklı. Kendi açısından kafir çünkü. Elbet müsaade. Sen mümin olsan müsaade eder misin bunların küfrüne? Rabbimiz ne güzel sergiliyor. Yuridune en yutfi'u nurallahi. Allah'ın nurunu söndürmek istemeleri kafirlerin ortak vasıflarıdır. Amerika'sı da böyle, İngiliz'i de, Fransız'ı da, Alman'ı da böyle. Hepsi böyle. Bunu bilmek lazım. Müslümanın siyaseti bu ayet-i kerimenin üstüne bina edilecek. Bunu bileceksin. Temel kavram, temel ilke, temel kavram. Bunu bileceksin. Hiçbir kafir İslam'ın, Müslümanların gelişmesini, genişlemesini istemeyeceklerdir. İstemediklerini Rabbimiz haber veriyor. Bu haber Allah'tan gelen bir haberdir. Bu habere itimat etmek lazımdır. Bu habere iman etmek lazımdır. Biz hayali bir dünyada yaşamıyoruz. Kur'an-ı Kerim de hayal olsun diye gelmemiş. Gerçekleri haber veriyor. Kur'an-ı Kerim durmadan bize Mekke'nin, Ebu Cehil'in tanıtmakla kalmamış. Öyle olsaydı bu Mekke'nin kitabı olurdu. 1400 sene evvelin kitabı olurdu. Halbuki Kur'an-ı Kerim bugünün de kitabı. Bugün Ebu Cehil yok diye Kur'an-ı Kerim geçmiş midir? Bugünün de Ebu Cehilleri var, yarının da olacak. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar gelecek bütün insanların kitabıdır. Yani Mekkelilerin değil, o günkü insanların değil. Allah'ın nurunu söndürmek istemeleri, İslam hareketlerini baltalamak istemeleri, İmam Hatip okullarının 240 tane halkın, Müslümanların yaptırmış olduğu bu okul binalarını İmam Hatip okulu olarak açmak istememeleri gayet normaldir. Çünkü kafirlerin arzusunu Rabbimiz böyle ifade ediyor. Böyle olmaları onların fıtratının, tabiatının icabıdır. Yalnız ayet-i kerimede çok dikkatimi birkaç gündür tekrar tekrar tefsir kitaplarını okuyorum. Acaba yeni bir tefsire daha ulaşabilir miyim diye. Çünkü biliyorsunuz ayet-i kerimeleri hiç kimse kendi kafasına göre açıklayamaz. Men fesserel Kur'ane bi ra'yihi fekad kefera billahil azim. Aman ya Rabbi. Bir kimse kendi kafasına kendi havasına göre Kur'an'ı yorumlamaya, tefsir etmeye kalkarsa o Allah'a kafir olmuştur diyor. Allah'ı mahfazına. Neye göre tefsir edeceksin? Peygamberimizin hadislerine göre. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i yorumlamak ve tefsir etmek herkesten evvel kimin şanındandır? Hazreti Muhammed Mustafa'nın şanındandır. O çünkü Kur'an-ı Kerim'i getirdi. O da sünnet dediğimiz şeydir. O da hadisler dediğimiz mübarek kaynaklardır. Hadislere dayanmadan Kur'an'ı tefsir etmek mümkün değildir. Peygamberimiz Efendimiz'den sonra Kur'an-ı Kerim'i yorumlamak, tefsir etmek şanından olan ikinci sınıf cemaat kimdir? Sahabe-i kiramdır. Sahabe. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in geldiğine onlar şahit olmuşlardır. Cebrail'in geldiğine. Üçüncü derecede Kur'an-ı Kerim'i tefsir etme yetkisi, selahiyeti ve şanlı olan insanlar kimdir? Peygamberi göremeyip de sahabeyi görenlerdir. Yani tabi'in sınıf. Demek hiç kimse kendi kafasına göre ayeti tefsir edemez. Ederse batıl olur, Allah korusun, dalalete, sapıklığa düşer. O yüzden devamlı biz tefsir kitaplarına bakmadan ayeti elimize almayız. Acaba ulema nasıl tefsir etti? Acaba sahabe, ashab-ı kiram nasıl tefsir etti? Acaba bu ayet-i kerimeye Hazreti Muhammed Mustafa ne mana verdi? Hadis ararız. Çünkü onlardan alacağız kaynağımızı. Kendi havamızdan, kafamızdan, keyfimizden alamayız. Böyle hoca da olmaz zaten. Bu ayette şu kelime benim çok dikkatimi çekti. Çok durdum, zihnimi çok kurcaladım, kitapları çok kurcaladım. Allah'a hamdolsun manasını buldum. Ve sanki büyük bir hazine bulmuş gibi, vallahi çocuklar gibi sevindim. Kur'an çok büyük bir mana, çok dehşetli bir kitap. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Arzuları budur kafirlerin. Neyle? Bakın şimdi. Neyle? Atomla mı? Nükleer silahlarla mı? Akla ilk gelen o. Çünkü adamlar Japonya'yı bir atom bombasıyla söndürdüler. Allah-u Teala böyle söylemiyor. Bakın çok dehşetli bir nokta burası yani. Efendim, daha buna benzer türlü güçlerle mi, neyle söndürecekler? Evvela İslam'ın nurunu, Kur'an'ın hükmünü, peygamberin nübüvvetini, risaletini, tek kelimeyle İslam'ı söndürmek için neyi kullandıklarını Kur'an haber veriyor. Neyi kullanacaklar evvela söndürmek için? Bir effahihim, ayette bir kelime bu. Bir effahihim, ağızlarını kullanacaklar diyor. Ağız, ağız. Ağızlarını kullanacaklar. Evvela ağızlarıyla. Ağızlarıyla. Ağız ne işe yarar? Konuşmaya yarar. Ağızdan ne çıkar? Kelime çıkar. Öyle ne çıksın ağızdan? Kelime. Demek ki bakın müthiş bir mana bu. Kur'an dehşet bir mucize. Vallahi 14 asır evvel dediği hakikat bugün aynen çıktı. Çıkıyor, devam ediyor. Hiç değişmiyor. Ağızlarıyla Allah'ın dinini, İslam'ı söndürecekler. Ya ne var bu ağızda be? Yani ağız top değil, tüfek değil, nükleer silah değil. Ağızdan ne çıkar ki İslam'ın nurunu söndürsünler? Ağız ne? Ne önemi var bu ağzın? Arapça effah, ağızlar demek. Elfuh, ağız, effah, ağızlar. Ne var bu ağızda? Kelimeler var. Lisan var, konuşma var, kelam var. Kelimelerle Allah'ın dinini söndürmek, Müslümanları söndürmek, Müslümanları sindirmek isteyecekler. Kelime. Ağızdan gaye kelime. Hakikaten müminler, muhterem Müslümanlar, vallahi düşündüğümüz zaman evvela İslam'ı hakikaten kelimelerle söndürmeye çalışmışlar. Ve 70 senedir Türkiye'de, 70 senedir Asya'da ve dünyanın her tarafında önce ağızlarını yani kelimeler yoluyla, kavramlar yoluyla İslam'ı söndürmenin, yüreklerde İslam'ı söndürmenin, gönüllerde, gençlerde, insanlarda, okumuş insanlarda İslam'a olan gayreti, İslam'a olan hevesi, İslam'a olan niyetleri, İslam'a olan alakayı, İslam'a olan ilgiyi azaltmak için ağızlarını kullanıp kelimelerle bu işi yapmışlar. Bir tanesini kısaca misal olsun diye söyleyeyim. Şimdi ortalıkta basında, yayında, gazetede, televizyonda, siyasi kişilerin demeçlerinde, beyanlarında bir kelime var. Şimdi çok kullanılıyor. Zaman zaman temas ettik ama bu ayet geldi diye tekrar temas ediyoruz. Bir kelime var. Nedir? Aşırı dinci. Bakın kelime bu. Aşırı dinci. Bu kelime piyasada kullanılıyor mu, kullanmıyor mu? Kullanılıyor. Kime karşı kullanıyor bu kelimeyi? Müslümanlara karşı kullanıyor. Bakın. Ağızlarıyla söndürme olayını görüyor musunuz? Burada ağız çalışıyor. Aşırı dinci. Bu kelimeyi Müslümanlara karşı kullanıyorlar. Hangi Müslümanlara karşı? Tekrar bir soru ortaya çıkıyor. Hangi Müslümanlar? Laiklik ilkesini kabul etmeyen Müslümanlar için bu kelimeyi kullanıyorlar. Laiklik nedir? Allah'ın kitabını dünya işlerine, devlet işlerine karıştırmamak. Yani yeryüzünü Allah-u Teala yaratmış olacak, fakat yeryüzündeki olaylara, insanlara, kadınlara, erkeklere, ticarete, alışverişe, hükümete, devlete Allah'ın hükmü yani kitabullah karışmayacak. Laiklik bu. Allah dünyayı yaratsın ama işimize karışmasın. Allah kadınları yaratsın ama kadınların başına, kıçına karışmasın. Vallahi laiklik budur. Laikliği benimseyenlere gayet itibar ediyorlar. İşte tamam Müslüman diyorlar. Ya böyle şey olur mu? Allah dünyayı yaratmıştır. Dünyayı başıboş bırakmamış. Dünya ile, devletle, hükümetle ilgili ayetler, hükümler koymuştur. Allah'ın hükümlerini dünyada uygulayalım. Allah'ın hükümlerini devlet sisteminde uygulayalım. Laiklik yanlıştır, hatalıdır deyince ağızlarıyla şiddetle ne diyorlar bu Müslümanlara? Aşırı dinci. Tehlike. Kurban olduğum Kur'an-ı Kerim görüyor musun? 14 asır nasıl kafirin ağzını burnunu ortaya koydu? Aşırı dinci. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de aşırı dincilik var. Nasıl var? Aşırı dinci Kur'an-ı Kerim'e göre kafir demektir. Dinde aşırı gitmiş. Onun için Hristiyanlar aşırı dinci olduğu için kafir olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'e göre. Şimdi misal vereceğim anlayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa kimin oğludur? Meryem'in. Meryem de anası babası yok. Anası var. Anası olduğu için kimin oğlu oluyor? Meryem'in oğlu. وَالْمَسِيْحُ بُنُ Meryem. Yani Meryem'in oğlu İsa. İsa bin Meryem. Kur'an'da çok geçer. Meryem'in oğlu, Meryem'in oğlu, Meryem'in oğlu. Bitti. Hristiyanlar aşırı giderek ne dediler? Allah'ın oğlu dediler. Bak gördün. Aşırı gittiler bak. Hepsi kafir oldu. Demek ki aşırı dinci tabiri Hristiyanların tabiridir. Bütün Hristiyanlar aşırı dincidir. Bu kelimeyi Müslümanlar hakkında kullanmak mümkün mü? Ama bizim için kullanıyor bak tabiri. Ya Müslümanlar biz nasıl bu işleri anlayacağız? Bu kelimeleri ne zaman anlayacağız? Bu sözlerin manasını nasıl anlayacağız? Bakın bizi neyle vuruyorlar? Neyle bizi gayretimizi kırıyorlar? İmamları, müezzinleri, vaizleri, müftüleri ikiye ayırmışlar. Dinci imamlar, aşırı dinci imamlar. Yazı geliyor falan hoca arkadaşımıza, sen kürsüde aşırı dincilik yapıyormuşsun. Ya Müslüman aşırı dinci olur mu? Müslüman dinin hükümlerine bir zerre ilave edebilir mi? Edemez. Edemez ki aşırı olsun. Aşırı demek ilave etmek demek. İlave etmek. Allah'ın dinine bir milim ilave edebilir misiniz? Allah'ın dininden bir milim koparabilir misiniz? Mümkün değil. O halde ilave edemediğimize göre bu aşırı dinci tabirini niye kullanıyorlar? Dinin tamamı uygulansın diyenler için bu kelimeyi kullanıyorlar. Yok efendim dinin ibadetlerle alakalı hükümlerini alalım, dünya işleriyle ilgili hükümlerini almayalım derseniz bu muteber sayıyorlar. Yok Allah'ın kitabı bütündür. Namazla alakalı hükmü uyguladığımız gibi faizle alakalı hükmü de uygulayalım dediniz mi aşırı dinci olur. Ya. Ve böylece Müslümanları parçalıyor. Ya bu aşırı dinciymiş be ona yaklaşmayalım diyorsunuz. Ve böylece fahihim ağızlarıyla Allah'ın dinini söndürmek istiyorlar. Ağız yoluyla, propaganda yoluyla, kültür yoluyla, kalem yoluyla, yazı yoluyla, reklam yoluyla. Nereden biliyorsunuz? Allah beyan ediyor. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında bir tek din var, o da İslam'dır. Allah katından gelen bir peygamber olduğuna göre İsa hangi dini getirmiştir? İslam'ı getirmiştir. Hazreti İsa'nın dininde de içki haramdı. Zina haramdı. Bugün Hazreti İsa'ya dayandığını söyleyen Hristiyan dünyanın içtiği itiyorsun. Kadınları bıraktılar, erkeklerle zina ediyorlar. Kimler Hristiyanlar? Vay namussuzlar. Bozdular. İşte bunlar dinde aşırı gitti. Allah'ın haramını helal ettiler. Allah'ın yasakını serbest ettiler. Aşırı dinci oldular. Aşırı dinciler kafirdirler. İşte buna Hristiyanlardır, Yahudilerdir. Müslüman böyle şey olamaz. Müslüman Allah'ın koyduğu kitabın tamamına inanandır. 6666 ayet var Kur'an'da, biliyorsunuz bunları. Bir kimse 6665 ayetin tamamını kabul etse, bir tanesini kabul etse ne olur? Vallahi kafir olur. Aşırı gidemezsiniz İslam'da. Hazreti Muhammed'i aşamazsınız. Hazreti Kur'an'ı aşamazsınız. İslam'ı aşamazsınız. Aşırı dinci olamaz bir Müslüman. Mümkün değil. İslam'ın tamamını, tatbikatını ister. O halde niye bu kelimeyi Müslümanlar için kullanıyor bu kafirler? Kafir gazeteciler. Niye bu kelimeyi Müslümanlar için kullanıp tehdit ediyorlar, korkutuyorlar, ürkütüyorlar? Ve normal bir Müslüman ya bunlar aşırı falan hoca aşırı dinciymiş, onun vaizine gitmeyelim, tehlikeliymiş diye gelmiyor buraya. Falan kardeş efendim aşırı dinciymiş, aman onun evine gitmeyelim, aşırı. Ama oraya yaklaşmayın ya, onlar aşırı ha. Şu hale bak. Kelimelerle İslam'ın nurunu söndürmek işte. Ayet ne dehşet efendim. Öteden efendim dine siyaseti karıştırmayın. Bak bir kelime yani. Ne hoş kelime diyor bazı adam yahu. Din ile siyaset bir araya gelmezmiş. Dinde siyaset yokmuş. Dini siyasete karıştırmayın. Hani bunlar çok yazılan, çok konuşulan, çok söylenen laflar, sözler bunlar. Lakin araştırınız. Göreceksiniz bu sözleri söyleyenler Allah şahit ki kafirlerdir. Allah şahit ki diyorum bak, önümde Kur'an-ı Kerim var. Ya siyaset ne demek kardeşim, açalım. Şu Kur'an-ı Kerim değil de bir lügat olsa, bir lügat, sözlük olsa, baktım ben de sabahleyin. Siyaset demek, Arapça bir kelime. Sase, yesusu, siyaseten, Arapça. Siyaset. O kelimeden bir kelime Türkçemize gelmiş. Seyis. Seyis ne demek? Atı, çok ustaca idare, ata bakan, atı besleyen, atı koşturan, atı idare eden adama, Anadolu'da ne derler Anadolu'da? Seyis, bak siyasetten geliyor vallahi ya. Siyaset demek, bir milleti, memleketi idare etmek demektir. Bunun Türkçesi budur. Bunun dışında kelime yoktur. Dini siyasete karıştırmayalım demek, ülkenin yönetimi, idaresi dinsiz olsun, dinsizler idare etsin anlamına gelmiyor Allah aşkına ya. Bunu bir Müslüman söyleyebilir mi? Niye söylüyorlar? يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ Dudaklarından çıkardıkları kelimelerle Allah'ın dinini söndürmek istiyorlar diyor Kur'an. Bak kelimelerle, dudak demek kelime demektir. Maksatları bu. Sen nasıl Allah'ın nizamını, hükmünü, ayetlerini bir milletin yönetimine ortak etmezsin? Allah-u Teala bu dinini, dindeki kitabını, kitaptaki hükümlerini ahirette uygulansın diye mi gönderdi, dünyada uygulansın diye mi gönderdi? Ne dersiniz? Ya ahirette olur mu Kur'an-ı Kerim ya? Ahirette namaz yok. Ahirette faiz yok. Ahirette fuhuş yok. Ahirette içki yok. Ahirette oruç yok. Ahirette namaz yok. Ahirette cihat yok. Yok alışveriş yok. Var mı ahirette ahiret? Peki Kur'an-ı Kerim ahirette mi uygulanacak ki dünyaya karışmasın diyorsun? Bak, nereden geldin? Tek içki içenlere karışmayalım. Zina edenlere karışmayalım. Niye? din ayrı, siyaset ayrı, dinin hükümlerini dünya işlerine karıştırdı. Peki Kur'an-ı Kerim'de içkinin haram olduğu ile ilgili ayet ahirette mi uygulanacak, dünyada mı? Dünyada tabii, içki dünyada olur. Sen din işleri ayrı, dünya işleri ayrı de bu ayet-i kerimeyi içki içenler hakkında kullanmazsan Kur'an-ı Kerim batıl oluyor mu, olmuyor mu? Kur'an-ı Kerim batıl oluyor. Bir işe yaramıyor. Müslümanlar vallahi akıllı olalım. Yuridûne en yutfi'û nurallâhi bi efvâhihim. Kafirler İslam'ın nurunu önce dudaklarından çıkarttıkları kelimelerle, sloganlarla, laflarla, kavramlarla, din ayrı, siyaset ayrı gibi kelimeler kullanarak İslam'ı söndürmek isterler diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an söylüyor. Ben söylemiyorum. 70 senedir böyle Müslümanların beyinlerini uyuşturdular. Bakın 70 senedir Türkiye Cumhuriyeti'nde din devlete karışmıyor. Karışıyor mu? Karışmıyor. 70 senedir din ve din adamları devlete karışamıyor. Görüyorsunuz. Dinin hükümlerini, dinin alimlerini, dinin erbabını televizyona çıkartmıyorlar, konuşturmuyorlar. Sözlerine, fetvalarına, hükümlerine itibar etmiyorlar. Zelzele oluyor, profesör çıkıp konuşuyor. Bir tek din alimi konuşmuyor. Şu mesele oluyor, profesör konuşuyor. Şu bu mesele oluyor, profesör. Bir tane din aliminin konuştuğunu gördünüz mü? Konuşturmuyorlar. Din işleri ayrı, devletler ayrı demiş adam. Ve bu kazığı sokmuş gitmiş. Kimse çeki çıkaramıyor. Ve hatta öyle bir noktaya gelmiş ki mesela şimdi demokrasi tabir ediyorlar. Yani halkın iradesi. Halk dediğimiz millet işte. Türkiye hudutları dahilinde yaşayan millet. Ne kadar? 60 milyon. Ne kadar? 60 milyon. 60 milyon halk demokrasi olarak, 60 milyon halk bir oylama yapsa, geçen gün Fransa'da olduğu gibi. Geçen pazar biliyorsunuz Fransa'da ne oldu? Halk oylaması. Gavurcası referandum. Türkçesi halk oylaması. Halk oylaması yapılsa Türkiye'de. Ey %99'u Müslüman olan Türk halkı. Bakın. Allah aşkına iyi dinleyin. Zihninizi buraya verin. Birçok kardeşimiz kendisi burada, zihni atölyede. Kendisi burada, kafası müşteride. Kendisi burada, kafası çekte, senette. Ya şöyle 10 dakika kafanı şuraya verin Allah aşkına. Tahliye edin beyninizi. Halk oylaması yapılsa Türkiye'de, dense ki ey Müslüman, %99'u ha Müslüman olan Türk milleti, bugünkü badireden, karmaşadan, kargaşalıktan, Kürt-Türk kavgasından, faizden, fuhuştan, kumardan, Amerika'nın, Fransız'ın tasallutundan Türkiye'yi kurtarmak için İslami hükümlere dönelim mi, dönmeyelim mi? Bak, halk oylaması. Tekrar Kur'an-ı Kerim anayasa olsun mu, olmasın mı? Kur'an-ı Kerim mi anayasa olsun, 4 tane taharetsiz profesörün yazdığı kitap mı anayasa olsun deseler, ya bunun adına halk oylaması denir. 60 milyon insan sandık başına gidip %99 anayasa Kur'an-ı Kerim olsun, devletimiz din devleti olsun, İslam devleti olsun diye sandıktan, halk oylamasından karar çıksa, karar çıksa, bu halkın iradesi geçerli mi değil mi? Vallahi geçerli değil. Niye? Laiklik ilkesi var. İlke, ilke. Bela bir şey var başımızda. Laiklik ilkesi varken %99 da böyle olsun desen geçersizdir. Türkiye demokratik ülke olamaz. İlkeler var olan bir memlekete ilke varsa orada demokrasi yok. Türkiye Cumhuriyeti 70 senedir Allah şahit demokratik ülke olamamıştır. Daha Müslüman kızların başındaki başörtüsünü halledemeyen ülke, demokratik ülke olur mu? Vallahi olamaz. Ne Müslüman ülke olur, ne demokratik ülke olur. Niye? Halk istediği gibi başını örtemiyor. İstediği gibi kıçını açıyor, başını örtemiyor. Kıçını açanlara sonsuz bir hürriyet vermişler, başını örtenleri üniversiteye sokmuyorlar. Siz bu ülkeye demokratik ülke mi diyorsunuz? Vallahi gülerler adama. gülerler. Namaz kılanlar ezim ezim eziliyor okullarda vesaire yerlerde. Bunların hepsini biliyorsunuz yani. Benim burada anlatmama gerek yok. Demokraside halkın iradesi güya hakim olacakmış. Halkın iradesi nerede? Halk dediğiniz kim? İşte Allah'ın dinini, nurunu, İslam'ı ağızlarından çıkardıkları kelimelerle, sloganlarla, laflarla, beyanlarla, demeçlerle, konuşmalarla, vır vır vır vır vır televizyon başında her akşam konuşmalarla 60 milyon insanın beyni tamamen uyuşturuluyor. Ve yalanla, her şey yalan Türkiye'de. Demokrasi yalan. Herkesin dininde serbest olduğu vallahi yalan. İnancında serbest olduğu yalan, yalan, yalan. Biz görüyoruz bunları. Firavun'un sihirbazları vardı biliyorsunuz. Firavun'un sihirbazları. Seharatu Firavun ayette geçiyor. Firavun'un sihirbazları insanları neyle yanıltıyor, şaşırtıyor, hayrete düşürüyordu? İnsanları neyle büyülüyordu? Biliyorsunuz sopalarını atıyorlardı. O sopa ne oluyordu? Yılan oluyordu. Yılan. Firavun'un sihirbazları, Firavun'un başbakanları, Firavun'un bakanları, Firavun'un adamları insanları yılanla aldatıyordu. Bugünküler de yalanla aldatıyorlar. Yalan, yalan, yalan. Ve 60 milyonluk nüfusuyla Müslüman olduğu söylenen Türkiye bu yalanları hamsi balığı gibi yutuyor resim. Böyle millet olur mu be? Böyle millet olur mu ya? Akan kanı durduracaklarmış. Enflasyonu düşüreceklermiş. Zulmü engelleyeceklermiş. Hani, hani, hani? Müslümanlar, çiğnenen ırzımız namusumuzdur. Kaldırımlarda çiğnenen ırz ve namustur. 12 milyon ilkokula devam eden çocuklarımız vallahi yalanla eğitiliyor, dalaletle eğitiliyor. Türk'üm, çalışkanım, yasam küçükleri korumak, büyükleri saymak. Bunlar papağan gibi söyletiliyor. Türk'üm deniyor, Türk yok ortada. Çalışkanım deniyor, çalışkan. Bir tek insan yok, mekteplerden çıkmıyor. Doğruyum diyor, doğru insan çıkmıyor. Bu okullarla talebe yetişmez. Bu eğitim sistemi insan yetiştiremez. Sen oyalanıyorsun. Bu sistem çökmüştür. Bu sistem vallahi çökmüştür. Bu rejim çökmüştür. Eğitimiyle çökmüştür, politikasıyla çökmüştür, ekonomisiyle çökmüştür. Geçen hafta bir gördünüz, efendim demir çelik işletmeleri, demir ve çeliği dolarla satacak. Hani Türk parası ne oldu? Bu ekonominin iflasıdır. Amerikan dolarını endeksli satacaklar. Memleket gidiyor Müslümanlar. Genel evlerine devlet ruhsat verirse, fuhuş serbest olursa, fahişeler alemi İslam'a felaket saçarlarsa, hudut kapılarından Rus fahişeleri Türkiye'yi, Trabzon'u ve Rize'yi işgal ederlerse, o memlekette lanetten başka bir şey olur mu? Söyleyin Müslümanlar, demokrasiymiş burası. Hani peygamber kılavuzumuzdu? Hani ulema, evliya kılavuzumuzdu? Hani Kur'an-ı Kerim anayasamız olacaktı? Nasıl hesap vereceksiniz Müslümanlar? Yarın huzur-u ilahide nasıl hesap vereceksiniz Müslümanlar? Soruyorum vicdanlarınıza. Emin misiniz hayatınızdan? Emin misiniz ırzınız ve namusunuzdan? Yarın öbür gün Hristiyanların Türkiye'de ve İstanbul'da katliam yapmayacakları dair garantiniz var mı? Silahsız Müslümanlar, tedbirsiz Müslümanlar, hükümetsiz Müslümanlar, gayretsiz Müslümanlar. Nerede Fatih Sultanlar, nerede Yavuz Selimler, nerede Hazreti Ömerler, Ebu Bekirler, Osmanlar, nerede Hazreti Muhammed Mustafa'lar? Hani kılavuzunuz kim sizin? Babalar, ne oldu babalar, ne oldu kurtarıcılar? Ne oldu umudumuz falandır diyenler? Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Hani babalarınız? Hani kurtarıcılarınız? Kurtarsınlar Doğu Anadolu bölgesini. Yakın zamanda Ankara'dan öteye gidemeyeceksiniz. İstanbul tüccarları Diyarbakır'a, Siirt'e, Bitlis'e mal gönderemiyor. Hiçbir koli sandık gitmiyor. Siyasetçiler Allah şahit yalan söylüyor. Yayınlar yalan, televizyon yalan, radyo yalan söylüyor. Sen ey Müslüman, ey vicdanı titremeyen Müslüman, ey geleceğini düşünmeyen Müslüman, ey şehitleri tanımayan Müslüman, ey Muhammed Mustafa'nın yolunda yürümeyen Müslüman. Kime teslim ettiniz ırzınızı? Kime teslim ettiniz vatanınızı? Kime teslim ettiniz ciğerpare yavrularınızı? Nerede okuyorlar, neye yarayacaklar, ne olacaklar bunlar? Evet, saf meselesi yine. İyiden iyiye safları sıklaştıralım. Ne olacak Müslümanlar? İşte mesele kafirleri iyi tanımakta. Ya nasıl olur adam kafir olur? Namaz kılıyor diyorsunuz. Ya namaz kılan kafirler var. Allah Allah, hocam böyle şey olur mu diyeceksiniz. Ya niye öyle söylüyorsunuz? Siz bilmiyor musunuz Medine-i Münevvere'de peygamberimizin arkasında namaz kılan münafıklar var mıydı yok muydu? Münafıklar kimdir? Kafirdir. Demek namaz kılan kafirler vardır. Niye anlamak istemiyorsunuz? Sadece namaz kılmak Müslüman olmanın alameti değildir vallahi. Müslüman olmanın alameti İslam'ı yaşamaktır. Camide, ticarette, siyasette, hayatta, her yerde İslam'ın devlet olması lazım. Devletin İslam olması lazım. Açık saçık kadınları bu açık saçıklıktan men edecek kimdir? Vaizler mi? Vaizin kanuni gücü yok. Kim men edecek? İslam'ın devlet olacak. Kumarhaneleri, meyhaneleri kim men edecek? İslam'ın devleti, sen gitsen de bir şey söylesen sen döverler olur. Sen ne yetkin var? Sen kimsin? Kime teslim ettiniz? Yakın bir gelecekte namaz kılanların yeri de boş kalacak. Ben korkuyorum. Yerinize namaz kılan bir nesil yetiştiremiyorsunuz. Az çok Allah'ı, peygamberi, namazı, orucu, haccı, zekatı tanıyan İmam Hatip Okulu mezunları oluyordu. Onun da okullarını açmıyorlar. Bütün gayretleriyle Kur'an kurslarını kapatmaya çalışıyorlar. Ey Müslüman, yerine namaz kılan bir nesil yetiştiren bir okul yoksa, tedbirin yoksa, tertibin yoksa, namazın senden sonra namaz da sahipsiz kalacak. Camiler de bomboş kalacak, ıssız kalacak. Tedbirin de yok şimdi şu halde. Siyasi kadrolar, yönetici kadrolar tam bir acz içinde. Tam bir acz içinde. Tedbir almıyorsun, çare düşünmüyorsun. Sanki eminmişsin gibi, sanki senedin varmış, sigortan varmış gibi bekliyorsun ya. Nereden bekliyorsun? Her zaman dediğim gibi biz Allah'tan korkması gereken insanlarız. Kimseden değil. Niye? Çünkü en sonunda bizi Allah-u Teala hesaba çekecek. Hesap günü yok mu? Bir Müslümanın korkusu hesap gününden olmalıdır. Ondan daha dehşetli bir gün yok. Neyin hesabını Rabbim soracak? Verdikleri şeyin hesabını. Size çoluk çocuk verdi Rabbimiz. Oğlan verdi, kız verdi, karı verdi. Hesabı ne diye soracak? Benim size vermiş olduğum bu kızları, bu çocukları, bu kadını İslam'a göre yetiştirdin mi, yetiştirmedin mi? Mesele budur. Veya İslam'a göre yetiştirmek için ne düzen hazırladın? Kur'an ben göndermiştim, Kur'an'ı uyguladın mı, tedbir aldın mı? Ya Rabbi benim şöyleydim de, böyleydim de, yapamadım da, edemedim de, laf bunlar. Laf bunlar, hiçbir mazeret orada geçerli olmayacak. Niye? Her zaman söylüyorum, tekrar edeyim. Müslümanlar, nefsimizi kurtaramayız. Hiçbir bahaneyle, özürle. Bakınız, geçen gün çok sayıda hocaların, imam, müezzin, vaizlerin olduğu bir toplantıya çağrıldım. 50-60 kadar hocaydı gittiğim içeride. konuşuyor. Benim arkadaşla konuşmayınız. Evvelce kürsülerde açık konuşamıyoruz diyordunuz. 163. maddede bir kafir madde vardı biliyorsunuz. 163. madde. Ceza maddesi konuşmayı kısıtlıyor, sınırlıyordu. 163. madde var diye konuşamıyorduk diyordunuz. O madde kalkalı bir sene oldu yine konuşmuyorsunuz. Demek bahaneymiş. Yahu 163. madde kalktı mı kalkmadı mı? Niye şeriatı tamamen konuşmuyor bu hocalar? Demek ki bahane olarak onu kullanıyorlarmış. Siz sahtekarlar dedim hocalara. Hadi konuşma bir erkekseniz. Madde kalktı, 163 yok şimdi. Rahat rahat şeriatı konuşabiliriz burada. Rahat rahat laikliği eleştirebiliriz burada. Serbest, madde kalktı. Ama hiçbir hoca konuşmuyor. Demek ki kasıtları, demek ki bahaneleriymiş. Tembel adamlar, korkak adamlar, hayasız adamlar. Halkı uyandırmıyorlar. Şurada yaptığım konuşmalardan dolayı hiçbir kişi yakama yapışamaz. 160 kapmıştır. Ama konuşmuyor arkadaşlarımız, bahaneler bu. Yarın mahşerde de keseceğim, uzatmayacağım, ezan okundu. Efendiler şiddetli günlerde, hararetli günlerde, sıcak günlerde, benim özel misalimdir bu. Gidip kasaptan et alıyorsunuz, marketten süt alıyorsunuz, yoğurt alıyorsunuz. Günün sıcaklığı 35 derece Ağustos, Temmuz aylarında. Bu aldığınız eti, sütü, yoğurdu o sıcak günlerde getirip evin rastgele bir tarafına atmıyorsunuz. 5 milyon 6 milyon ödeyerek satın aldığınız buzdolabın buzluğuna koyuyor musunuz, koymuyor musunuz? Buzdolabı bak, tedbir işte. Yarın huzur ilahide Rabbimiz kasaptan aldığın bir kilo sığır etini başıboş ortaya atmadın, bozulur diye ortaya atmadın da bu ciğerpare yavrularına bozulmasınlar diye hangi tedbiri aldın? Canım devletimiz vardı. Devlet ırzımızı koruyamıyor ki, genel ev açıyor. Devlet patronluk yapıyor genel evi. Bu devlet senin ırzını, namusunu, şerefini, haysiyetini, paranı, pulunu, ticaretini koruyamıyorsa bu devletin yerine İslam devleti getirmen lazım. Çare bu, çare bu, çare bu. Neyi bekliyorsun? Bu senin işin olacak. Bu gökten melekler gelip bu işi yapmayacak. Bir kilo sığır eti ya, bu bozulur diye endişen var. Bozulur diye rastgele atmıyorsun. Milyonlarca para vererek satın aldığın buzdolabına yerleştiriyorsun. Sen çocukların bozulmasın diye hangi okula yerleştirdin? Hangi üniversiteye? Söyler misin? Yahut da demek senin nazarında o ciğerpare yavrun, kızın ve oğlun bir kilo sığır eti kadar kıymeti yok. Bozulmasın diye. Mahşer günü şiddetli olacak. Müslümanlar, hesap günü şiddetli olacak. اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Bakın şiddet var ortada. Onun için bugünden ona hazır olmalıyız. Bugünden ona hazırlıklı olmalıyız. Düşünün Müslümanlar. Düşünün Allah aşkına. Nereye gidiyoruz biz? Nereye gidiyoruz? Ayaklanan ayaklanana. Aleviler ayrı ayaklanıyor. Bilmeden etmeden Kürt kardeşlerimiz ayrı ayaklanıyor, yakında başkaları ayaklanacak. Nasıl koruyacaksın birliğini ey insanlar? اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Yazmışsın duvarlara, yazmışsın okulun duvarlarına, ne mutlu Türk'üm diyene, 70 senedir bu söz var. Bunu gören adamlar, ya bu Türkler demek ki bütün mutluluklar Türklerinmiş, ben Kürdüm, bana mutluluk yok diye bu da ayaklanmaya başladı. O da kalktı, ne mutlu Kürdüm diyene, öbürü ne mutlu falanım diye. Ya yapma, ne mutlu Müslümanım diyene, de kurtul ya, kurtul. Birlik İslam'dadır. Birliğimizin, vatanımızın, milletimizin, devletimizin geleceği vallahi İslam'dadır, billahi İslam'dadır. Başka yol yoktur. Amerika'ya sığınmakla, Amerika 70 yıldır bizi idare ediyor. Mesela Amerika, Rusya'yı düşman kabul etti. Ta başından beri. Rusya düşmandır. Komünist Rusya. Amerika Rusya'yı düşman kabul ettiği için biz de ne yaptık? Kahrolsun Rusya. Kahrolsun. Hep Amerika'ya dayanarak Rusya'yı düşman. Amerika Irak'ı düşman kabul etti. Biz ne yaptık? Biz de düşman kabul ettik. Bak kine tabi olmuş, görüyor musun? Yani bize dostumuzu, düşmanımızı Amerika mı gösterecek, Allah mı gösterecek? Allah'a itibar eden yok işte. Allah'a itibar eden yok. Böyle gidemeyiz. Bu ülkeyi vallahi koruyamayız bugünkü kadroyla. Bugünkü siyasetle, bugünkü rejimle Türkiye kurtulamaz. Koruyamaz birliğini, parçalanacak memleket. Gelin İslam'a ya. Allah-u Teala daha fazla bizi ezdirmesin inşallah. Allah-u Teala daha fazla bizi bezdirmesin inşallah. Allah-u Teala daha bizi fazla gezdirmesin inşallah. Ezan okundu galiba. Uzatmayayım, kardeşlerimizin çoğu işçi, işine dönecek. Her zaman söylediğim gibi mümkün olsa da ezan-ı Muhammediye bir saat kala şu topluluk hazır olsa da rahat rahat konuşabilsek diyorum ama bir türlü buna muvaffak olamadık. Veyahut inşallah bir İslam televizyonu devamlı gözümüz açık gidecek, korkuyorum. Bir İslam televizyonu inşallah çalışmalar, çırpınmalar, konuşmalar, istişareler var şu anda. İnşallah böyle bir televizyon kurulur da şu cuma vaazımızı naklen yayın yapacaklar, naklen. Kameralar şuraya konacak ve 60 milyon insana bu cuma vaazını inşallah dinletecek günler gelecektir. Yazık yani, şurada bak nefesimiz tükeniyor, şurada biraz insan var ya. O da çoğu da geç geliyor. Ve inşallah İslam'ın devleti olacaktır. İslam'ın meclisi olacaktır. İslam'ın parlamentosu olacaktır inşallah Teala. Ve İslam'a uygun kanunlar çıkacaktır. Ve kardeşlerim, hazırlığımız bu istikamette olmalı. Çalışmamız bu istikamette olmalı. Ben buna inanıyorum, umutlanıyorum. 70 senedir Türkiye'de bütün devlet imkanlarını, silahlı kuvvet, her şeyini İslam'ı yıkmak için kullanmışlar, yıkamamışlar. Demek Allah yıkılmayı murad etmiyor. Demek murad etmiyor, İslam gelecek. Bir başbakan var, adı Şükrü Saracoğlu. Ünlü, Cumhuriyet'in ünlü başbakanlarından kafir bir başbakan, mürtet. Şükrü Saracoğlu'nun bir sözü var. Geçen gün meclis zabıtlarında buldum. Bir milletvekili arkadaşımız tespit etmiş, oradan okudu. Diyor ki, millet meclisine hitaben diyor ki, arkadaşlar diyor, telaş etmeyin, bana 30 yıl daha mühlet verin, İslam'ı Türkiye'den kazıyayım diyor. Vallahi bu söz Şükrü Saracoğlu'nun. Başbakanlık yapmış bu kafir adam. Bana 30 yıl diyor mühlet tanıyın, ben İslam'ı Türkiye'den kazırım. Kazıyamadılar. Mahvedemediler. Allah'ın nizamı, Allah'ın izniyle 2000 yılına girmeden Türkiye hakim olacaktır diyorum. Ya bunu göreceğiz inşallah. Hazırlıklı olun. Tedbirli, temkinli olun. Ve çalışmalarımızı bütün hızıyla devam ettirelim. Camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, İmam Hatip okullarımızı, talebelerimizi, vakıflarımızı, derneklerimizi, cemiyetlerimizi, konferanslarımızı hızla götüreceğiz. Hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz. Allah'ın lütfuyla. Onun için işte bakın şu cami eğer bitse, şu üst kata, kubbenin altına çıksak var ya, Allah'ın izniyle kubbenin, çıkın gezin, kubbenin altı şu anda yazılar yazılıyor kubbede. Vitray dediğimiz o renkli camlar yerleştiriliyor ve muazzam bir yukarıya çıkın, karıncalar gibi çalışılıyor. Yani bir bitsin, Allah'ın lütfuyla burada televizyon çekimi yapacağız. Üst katta. Çünkü Anadolu'ya en büyük camisi bu, 1300 metrekare. Bu caminin bitmesi lazım, bitirilmesi lazım. Allah için, Resulullah için, İslam için, nuru ilahi için bu çalışmaları destekleyelim. Elimizden geleni, cüzdanımızdan, vicdanımızdan, gönlümüzden koparılanı Allah aşkına yardımımızı devam ettirelim. Korkmayın, gevşemeyin, pısırık olmayın, korkak olmayın. Allah'ın dini hakim olacak inşallah Teala. Cenab-ı Hak her vesileyle yardımlarınızı, hizmetlerinizi, gayretlerinizi